na wakacje, a w niej ulubione kierunki wakacyjne. Chorwacja, Hiszpania, Grecja i wiele innych. Bilety już od 99 zł w jedną stronę z całej Polski. Kup tani lot na wakacje. Szczegóły na lot.com i w biurach podróży. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 9 lipca, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Do ciszy wyborczej już tylko 36 godzin. Na początek, przedostatni dzień kampanii przed drugą turą wyborów prezydenckich. Maseczki do kontroli. Policjanci i sanepid sprawdzają, czy klienci galerii handlowych w Lublinie stosują się do nakazów. Można wyjechać na wakacje, ale być może wracając trzeba będzie przejść kwarantannę. Chcą tak zrobić władze w Belgii. W przedostatnim dniu kampanii wyborczej prezydent Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski zabiegają o poparcie w niedzielnych wyborach prezydenckich. Prezydent spotkał się m.in. z mieszkańcami Olkusza. Wyjaśnił, dlaczego zdecydował się ubiegać o reelekcję. Dla rozwoju Polski, dla realizacji planu politycznego, który oznacza ukierunkowanie całej polityki państwowej realizowanej przez państwowe władze, przede wszystkim przez prezydenta, na człowieka, na rodzinę i na rozwój gospodarki, przede wszystkim właśnie dla nich. Kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski mówił natomiast w Raciążu na Mazowszu o tym, co jest Polsce potrzebne. Szacunku dla tradycji, szacunku dla naszych korzeni, a z drugiej strony tego, żebyśmy patrzyli w przyszłość, żebyśmy byli gotowi na te wyzwania, które przed nami. I bardzo się cieszę, że właśnie tutaj w Raciążu możemy symbolicznie połączyć te dwie rzeczy, które są dla nas tak bardzo istotne. Kandydaci mają jeszcze 36 godzin na prowadzenie kampanii. O północy z piątku na sobotę rozpocznie się cisza wyborcza. Głosowanie w niedzielę od 7 do 21. Są zarzuty dla kierowcy autobusu miejskiego, który miał wypadek na warszawskich Bielanach. Odpowie za posiadanie narkotyków i spowodowanie przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, poinformował o tym portal TVP Info. Mężczyzna został zatrzymany po przeprowadzeniu badania narkotestem. Wykryto u niego substancję psychotropową. Policjantom miał powiedzieć, że zażywał amfetaminę, ale kilka dni wcześniej. Teraz prokuratura czeka na kolejne wyniki badań. W toku śledztwa prokuratorzy mieli też znaleźć narkotyki. Do wypadku doszło dwa dni temu. Z kolei pod koniec czerwca kierowca innego autobusu miał wypadek na wiadukcie Mostu Grota. On prowadził po amfetaminie. W związku z tymi wydarzeniami Inspekcja Transportu Drogowego ruszyła z kontrolami. Te kontrole rozpoczęliśmy wczoraj w trzech firmach. W firmie Arriva trwa kontrola od maja, została poszerzona o kolejne aspekty. Mówił główny inspektor Alwin Gajadur. Na razie miasto również rozpoczęło kontrolę i zawiesiło współpracę z firmą Arriva, w której pracowali obaj kierowcy. Zmieniamy temat. Policjanci i sanepid wchodzą do galerii handlowych w Lublinie. Celem akcji jest informowanie, przypomnienie również mieszkańcom o konieczności zakrywania ust i nosa podczas pobytu właśnie w takich punktach handlowych jak galerie, również w autobusach, również na przystankach autobusowych, czy też na targowiskach, sklepach. Tam wszędzie musimy zakrywać usta i nos, tam wszędzie musimy pamiętać o tym obowiązku. Zwracaliśmy uwagę takim osobom, które podczas pobytu w galerii zapominały maseczek. Mówił komisarz Kamil Gołębiowski z lubelskiej policji. Osoby, które maseczek nie miały, dostawały je w prezencie, więc na razie obyło się bez mandatów. Trzeba jednak pamiętać, że za brak maseczki można zapłacić 500 zł mandatu albo sprawa może trafić do sądu. Przypomnijmy też ostatnie dane z resortu zdrowia. Od początku pandemii na koronawirusa zachorowało prawie 37 tysięcy Polaków. Ponad 1500 zmarło, a niemal 24,5 tysiąca wyzdrowiało. Pandemia koronawirusa wyhamowała niemiecki eksport. Od lutego do maja zanotowano spadek o prawie 27%, natomiast import spadł o ponad 18%. W maju tego roku Niemcy sprzedali swoje towary za 80 miliardów euro. W porównaniu z ubiegłym rokiem jest to spadek o prawie 30%. W tym samym okresie odnotowano także 22% spadek importu. Wyhamowanie spadków w maju, zdaniem ekspertów, daje powody do optymizmu, że najgorszy czas kryzysu mija. Z Belgii można wyjechać na wakacje, ale być może wracając będzie trzeba poddać się kwarantannie. Władze właśnie rozważają wprowadzenie nowych ograniczeń. Pracują bowiem nad stworzeniem mapy, na której na czerwono zaznaczone będą wybrane miejsca. Ci Belgowie, którzy do nich pojadą po powrocie do kraju, będą musieli przejść dwutygodniową kwarantannę. Za złamanie tego warunku będzie groziło pół roku więzienia albo grzywna do 4000 euro. Nad opracowaniem mapy zagrożeń koronawirusem pracuje specjalna grupa powołana przez belgijskie władze. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Przybij piątkę albo złap metro linii numer 5. Piątki w pandemii przybijać nie można, metra linii numer 5 nie ma, zatem bez sensu ten początek czwartej godziny naszego dzisiejszego spotkania. Spotkania, w trakcie którego rozmawiamy o słuchaniu. A słuch, jak wiadomo, jest jak mięsień. Im bardziej będziemy go ćwiczyć, im częściej będziemy podchodzić do niego z troską, tym większe szanse, że dłużej będziemy się cieszyć muzyką i zawartymi w niej niuansami. Żeby jednak wychwycić te niuanse, trzeba nie tylko słyszeć, ale przede wszystkim słuchać ze zrozumieniem, co akcentujemy od godziny 9 w programie trzecim. Mówiliśmy również o koncentracji słuchowej, ale też teraz chciałbym podkręcić wątek, zaznaczyć wątek wzrokowców i słuchowców. Myślę, że temat dosyć istotny, zwłaszcza wśród studentów, uczniów lub po prostu osób, które na co dzień muszą zapamiętać wiele informacji. Zazwyczaj u każdego z nas dominuje jedna z półkul mózgowych. I to, że właśnie niektórzy mają problemy ze zrozumieniem słów podobnie brzmiących, że wolą zobaczyć te dwa słowa, a już ze słuchu to bywa trudniej, to zazwyczaj są jakieś trudności właśnie w mózgu, którymi się wspomagamy. A jeżeli gorzej nam idzie słuchowo, no to po prostu w najzwyczajniej świecie wspomagamy się wzrokiem, ale jak najbardziej trzeba trening robić. Mówi Aneta Połynka, audiofonolog, protetyk słuchu i logopeda. Jeżeli ktoś ma trudności z słuchowymi sprawami, to trzeba jeszcze więcej dyktować, przepisywać i nie od razu szukać jakichś dyslektycznych zaburzeń, bo nie zawsze to się wiąże z jakimś deficytem, tylko po prostu wyćwiczyć to i nasz mózg jest w stanie to wyćwiczyć. Druga kwestia, że im w miarę wcześniej się to wychwyci, tym lepiej. Mózg jest plastyczny, najbardziej w tych najwcześniejszych latach, no ale nie zawsze. Nie bez przyczyny niektórzy nie potrafią się uczyć języków obcych. To też jest związane często z takimi zaburzeniami przetwarzania bardziej dźwięku. I tutaj już wchodzimy na drogę słuchanie, a słyszenie. Możemy audiologicznie słyszeć dobrze, natomiast to słuchanie nie zawsze nam wychodzi. Złożone polecenie dla niektórych może być bardzo trudne. To znaczy, pójdź do kuchni, weź czerwony kubeczek, później weźmiesz tą zieloną bluzę z pokoju i pójdziemy na spacer. No ale co to pierwsze miałam zrobić? Nie wiem, tak? Czyli jakby musimy pracować nad tym, żeby na przykład to dziecko jest wzrokowcem, powiedzmy, czy człowiek dorosły jest wzrokowcem. Wspomagajmy się gestem, wzrokiem. Bardziej naciskajmy na to i może w trakcie tego procesu te polecenia dłuższe będą lepiej rozumiane. Oczywiście jest wiele też treningów, które nam to ułatwiają i... Ale jak stwierdzić, jak sprawdzić, czy jesteśmy wzrokowcami, czy słuchowcami? Wtedy po prostu wykonuje się konkretną diagnozę w kierunku tych zaburzeń przetwarzania słuchowego, która opiera się na kilku testach, w zależności od różnych grup wiekowych i po prostu tam musimy zmierzyć się z różnymi trudnościami, na przykład oszacować, który dźwięk różni się wysokością od siebie, musimy podać je w różnych sekwencjach, musimy też wyłonić dźwięki na tle szumu i hałasu, bo to jest duży problem z rozumieniem na tle zakłócającego bodźca, bo my już teraz żyjemy w dość głośnym świecie i pojawia się ten problem tego, czy my potrafimy rzeczywiście tak się skupić, żeby to wysłuchać i czy my tego z wiekiem też nie zatracamy. Niektórzy jak się uczą, to muszą mieć ciszę krystaliczną, ale możemy też tak trenować, że sobie jakieś radio w tle włączymy i wtedy się skupmy na tym. I to jest dużo trudniejsze i właśnie my to tak sprawdzamy, no różne są testy do tego i też wiadomo, że trzeba być też specjalistą danej dziedziny, zupełnie i widzieć te drobne deficyty, które da się wyprowadzić, no ale to już są konkretne do tego schematy. Zaczynamy zawsze testem wzrokowym. Zdarza się tak, że ktoś nie jest wzrokowcem, bo po prostu też ten wzrok jest uszkodzony. I zdarza się często tak, że oprócz okulisty to trzeba też odwiedzić ortoptystę, który zajmuje się troszeczkę innymi kwestiami. Występuje zaburzone na przykład napięcie w gałce ocznej, oko ucieka i często na przykład takie anatomiczne nawet nasze problemy trzeba najpierw wykluczyć, przede wszystkim. Więc to jest jakby ścieżka, którą musimy odbyć po kolei i dokładnie, bo czasami jest tak, że chcemy coś naprawić, a po prostu ktoś nie widzi na przykład dobrze. Więc jakby tutaj wszystko zależy od przede wszystkim wieku, w którym to możemy zdiagnozować, bo to jest kluczowe. Inaczej będziemy z dzieckiem pracować, inaczej już z osobą dorosłą, która po prostu się przyzwyczaiła, tak jak ze słuchem. Wie pani, ja już nie słyszę te 10 lat, to tam wie pani, to już dalej, to już przeżyje to życie, tak? Tylko pamiętajmy, że słuch się też nie poprawi nam z wiekiem. Słuch się zawsze będzie pogarszał. Może nie jakoś takimi dużymi falami, ale na pewno stopniowo jest to zawsze ten zmysł, który się troszeczkę osłabia. Jak państwo słyszą, choć mam nadzieję, że też słuchają, sprawa jest bardzo delikatna i wymaga pewnego zatrzymania i wsłuchania się w siebie. Zawsze przy problemach związanych z koncentracją słuchową może pomóc specjalista, ale zanim się do niego zwrócimy, warto zwrócić uwagę, czy tylko słyszymy, czy może też potrafimy słuchać. Na przykład drugiej osoby. Przepraszamy, wybrany abonent jest w tym momencie nieosiągalny. Będę bardzo uparty, będziemy bardzo uparci i jeszcze przed 13 postaramy się dodzwonić do redaktora. Miau, miau! Olszańskiego. No dobrze, pracuję 30 lat z dziećmi w wieku przedszkolnym i wyraźnie postrzegam różnicę między słuchać a słyszeć, patrzeć a widzieć. Nie jest to wyłącznie kwestia uważności, ale również wrażliwości i integracji sensorycznej. Serdecznie pozdrawiam pani Ewa. To oczywiście również dotyczy dorosłych. Coś jest na rzeczy. Słyszeć, słuchać, patrzeć, widzieć, słyszeć, słuchać. If I don't get out of this, I just want you to know that I really, really love you. Babylon, I'm gonna bury my wife and dig up. Przypominamy, zachorowania na COVID-19 obserwuje się we wszystkich grupach wiekowych, ale najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze z obniżoną odpornością, której towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Chrońmy więc seniorów. Więcej na gis.gov.pl. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. W powszechnym spisie rolnym chcemy poznać Wasze gospodarstwa. Otrzymane informacje pomogą nam lepiej planować inwestycje w Waszym regionie. Bezpieczeństwo danych zapewnia ustawa. Od 1 września do 30 listopada wejdźmy na spisrolny.gov.pl. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 24 minuty po hejnale. W studiu jest już specjalistka i znawczyni zwierząt Aneta Aftoniuk. Psychodnia. Mamy dziś o mitach. Tak jest. Dzień dobry. Dzień dobry. O mitach, bo mity wprost łączą się z naszym tematem z zeszłego tygodnia. Państwo na nasz adres psychodnia@polskieradio.pl pisali przez cały tydzień o tym, kim są dla Was Wasze psy, ale także Wasze koty. I chcę przytoczyć jeden tylko króciutki mail od pani Izy. Mój pies jest dla mnie cząstką duszy domu. Z nim dom jest kompletny, a bez niego niepełnosprawny. Cudowne. To samo może dotyczyć jak najbardziej kotów. I teraz z tego, jak postrzegamy nasze domowe zwierzęta, wynika bardzo dużo najróżniejszych nieporozumień. Stąd biorą się legendy miejskie, mity o psach i o kotach. I oto pytanie do Państwa dzisiaj. Jakie Państwo znają najbardziej zaskakujące, najdziwniejsze mity o psach i kotach? psychodnia@polskieradio.pl. Z mojej perspektywy są dwa najgorsze mity o psach i jeden fatalny o kotach. Ten o kotach związany jest ze słuchaniem, ale o nim za chwilę. Najgorszy, z jakim spotykam się mit o psach, dotyczy teorii dominacji. Teoria dominacji, czyli taka koncepcja, według której pies powinien zostać zdominowany przez swojego człowieka dwunożnego po to, żeby był grzeczny, żeby wiedział, kto rządzi w rodzinie, właściwie w stadzie, bo fani teorii dominacji nie używają słowa rodzina w odniesieniu do innych gatunków, oprócz człowieka. W życiu codziennym teoria dominacji przejawia się tym, że właściciel, i używam teraz tego słowa całkowicie świadomie, nie mówiąc opiekun, właściciel potrafi potrząsać psem po to, żeby go zdyscyplinować, bo twierdzi, że w ten sam sposób matki dyscyplinują szczenięta. W życiu codziennym teoria dominacji przejawia się tym, że karmiąc psa, właściciel psa udaje, że zjada z jego miski pożywienie, chcąc w ten sposób pokazać zwierzakowi, że ten, kto rządzi w domu, je pierwszy. I taki najgorszy objaw w aktywności teorii dominacji jest taki, że wiele osób dokonuje tak zwanego przewrotu alfa na swoim psie, czyli opuszcza go na podłoże, przygniata go kolanami do podłoża, bardzo często też pięścią trzyma blisko ziemi czaszkę psa i dopóki pies się próbuje wyswobodzić, to przyciska go coraz bardziej. Jeju. Puszcza go wtedy, kiedy pies przestaje próbować wyswobodzić się z tej sytuacji. Alfa roll, bo tak się też nazywa to działanie, przewrót alfa, ma służyć temu, żeby pokazać psu, kto jest przywódcą stada. I teraz chciałabym bardzo, żeby Państwo się skupili za chwilkę i najbardziej jak tylko Państwo mogą, uaktywnili swoje zwoje mózgowe do zrozumienia, do usłyszenia tych wyjaśnień, które podam za moment, które mówią o tym, dlaczego teoria dominacji jest błędna. Ona jest błędna naukowo i etycznie.

Troska w programie trzecim w utworze Stuttgart. Przyznam Państwu, przyznam Anetę, że ta opowieść była wstrząsająca. Zanim mówiłem, zapowietrzyło mnie, że takie teorie dominacji w XXI wieku w Europie wciąż funkcjonują. To przygniatanie psa głowy do ziemi, nie no, po prostu aż wyszedłem z siebie na chwilę. To jest niestety taka emocja, która towarzyszy także mnie od 13 lat, bo wydawać by się mogło, że mamy taki dostęp do wiedzy współcześnie, że mamy tak wiele możliwości dowiedzenia się więcej o psach, że teoria dominacji już powinna w ogóle w mrokach dziejów zaginąć. Tymczasem ma się świetnie, mimo tego, że bardzo wielu behawiorystów, lekarzy weterynarii przez cały czas edukuje opiekunów zwierząt w tym zakresie. Tymczasem teoria dominacji wzięła się stąd, że kiedyś obserwowano wilki w ogrodach zoologicznych, które były ze sobą w ogóle niespokrewnione. W związku z tym zdarzały im się trudne sytuacje emocjonalne. To znaczy jeden wilk potrafił w obronie swojego takiego osobistego terytorium naskoczyć na drugiego wilka z agresją. Na tej podstawie wymyślono, że skoro pies pochodzi od wilka, to pies również stosuje tę komunikację agresywną. Tymczasem to nieprawda, bo żaden wilk nie dyscyplinuje innego wilka, przygniatając go na siłę do ziemi. To się nie odbywa w grupach rodzinnych. Kiedy zaczęto obserwować wilki w ich w miarę naturalnym środowisku, okazało się, że żadne z takich patologicznych zachowań, które były obserwowane w ogrodach zoologicznych, tam nie występują. Tyle tylko, że no, fama poszła i kula śniegowa nadal się toczy i zbiera niedobre żniwo, ponieważ w ramach tej teorii dominacji ludzie przestali szanować swoje zwierzęta za ich inność, a zaczęli traktować je jak istoty, które spędzają długie godziny na obmyśleniu, jak pozbawić człowieka naczelnej roli na świecie. A naprawdę nasze psy ani koty nie chcą tego zrobić. Im jest doskonale w tej roli, w jakiej są. Istnieje też sporo mitów dotyczących kotów właśnie i słuchania. Tak, taki jeden mit, który z mojej perspektywy behawiorystki zwierzęcej jest najgorszy dla kota, to jest dzwoneczek przy obroży. Mnóstwo domowych kotów ma dzwoneczek przypięty do obroży. Opiekunowie tłumaczą to tym, że kiedy kot się porusza bezszelestnie, to oni bez tego dzwoneczka nie wiedzą, gdzie on się znajduje. Tymczasem, kiedy za chwilę Państwu opowiem, jak czuły słuch ma kot i jak bardzo jest wrażliwy na wszelkiego rodzaju dźwięki, to sami Państwo dojdą do wniosku, że przyczepianie kotu do obroży czegokolwiek, co wydaje stały dzwoniący dźwięk, jest dla niego torturą, taką samą jak dla nas byłoby spędzanie czasu w nieustającym hałasie. Okej. No dobrze, ja z kotami mam tak, że się nie lubimy generalnie. A to dlatego, że... Być może właśnie o tę dominację nieszczęsną chodzi. To znaczy, koty zawsze na mnie patrzą przedziwnie, ja się źle czuję w towarzystwie kotów i najzwyczajniej schodzimy sobie z drogi. Całe szczęście nie wchodzimy sobie w drogę, tylko jesteśmy obok. Zrozumiałem jakiś czas temu, dlaczego symbolem Egiptu stał się właśnie kot. Poczułem, że kota nie można ujarzmić. Tak, koty są absolutnie dużo mniej udomowione niż psy, ponieważ dużo krócej żyją obok człowieka i takie badania, które wykonano wielokrotnie w różnych krajach, na różnych uniwersytetach, mówią o tym, że gdybyśmy my ludzie jako gatunek zniknęli z powierzchni Ziemi, to krótko po nas znikną też psy. Koty doskonale dadzą sobie radę. Psy zupełnie nie, dlatego że w procesie ewolucji i tego procesu udomawiania takiego bardzo, bardzo ściśle wiążącego los psa z losem człowieka, zmieniły się aż tak bardzo, że wyobraź sobie, Michale i Państwo, też niech sobie zdadzą z tego sprawę, że psy zmieniły nawet swój genotyp. Do tego stopnia są nam bliskie. Ten genotyp zmieniły w zakresie rozpoznawania mimiki twarzy człowieka. Czyli szczeniak w momencie urodzenia wie doskonale, patrząc na ludzką twarz, że to jest człowiek i umie rozpoznać widoczne na tej twarzy emocje. Wie, gdzie patrzeć, wie, co to znaczą zmrużone oczy, wie, co znaczy uśmiech i wcale nie jest tak, i to jest też kolejny mit, że psy uważają nasz uśmiech za szczerzenie się, czyli sygnał grożący. Doskonale rozróżniają, że jest to uśmiech, czyli sygnał na całym świecie i teraz się okazuje także na całym świecie międzygatunkowym, rozpoznawalny prawidłowo, czyli sygnał przyjazny. Bardzo Ci dziękuję. Dodajmy może jeszcze, że wciąż można posyłać tematy i różne historie i opowieści, na które odpiszesz, o których opowiesz, na adres psychodnia@polskieradio.pl. Państwa i naszym gościem była dziś Aneta Aftoniuk. Do usłyszenia w przyszły czwartek w okolicach godziny 12:20. But then I broke your heart. I went too far. I'm still out here living wrong. The drugs were too strong. And then I broke your heart, my friend. I'm losing all control. Był kot, nie ma kota. Tyle państwo napisali o słuchaniu i o mitach słuchania wśród zwierząt, że ten wątek będziemy kontynuować w przyszłym tygodniu. Byle do 13:00. Czy wreszcie udało się skontaktować z redaktorem Miau Miau? No oczywiście, dzień dobry kochany panie Kołek. Ja tak posłuchałem troszkę wcześniej, kiedy wybierałem się tutaj na tę wędrówkę kajakiem, to pan trochę takie wrażenie robił, jak ja bym był w jakiejś czarnej dół. Tymczasem ja nie jestem w żadnej czarnej dół, tylko jestem na czarnej nidzie. Na czarnej nidzie pan jest. No to dobrze, że przynajmniej teraz się dowiaduję, gdzie pan był, ponieważ no. Kiedy nastała godzina 9:00 z wąsem, patrzę na przeciwległą stronę stołu i siedzenie puste. O. To prawda, ale taka była umowa między nami i pan to zaakceptował, więc niech pan teraz przyzna, że wysłał mnie pan tutaj w te góry świętokrzyskie. No może ja nie jestem nawet w górach, tylko na Poniedziu. Na Poniedziu właśnie jestem i to jest, powiem panu, a w ogóle niech pan będzie czujny, panie Kołek, bo nad nami krąży ptaszysko, które ma rozpiętość skrzydeł mniej więcej 1,5 metra, a ponieważ nasz kajak jest taki jaskrawo-fioletowy, to ja się zastanawiam, czy on nie wykona zaraz jakiegoś ataku, ale mam nadzieję, że nie. Generalnie rzeka jest po prostu nieprawdopodobnie cudna i wcale niełatwa. Tutaj przede mną moja partnerka wieloletnia, kapitan Magdalena, która momentami mówi, że jak się nie skoncentruje, to nie wiem, co będzie, bo mamy prawo, lewo, gałąź, za chwilę znowu, przepływowo to jest wszystko, ale my musimy być niezwykle czujni. Jesteśmy jeszcze, powiem panu, panie Kołek, jedną rzecz, to jest niebywałe, jest lipiec, są wakacje, jesteśmy jedynym kajakiem na tym odcinku, ponieważ tutaj jakby w ogóle nie ma ludzi. To jest niesamowite. Ale to jest środek tygodnia, bo zdaje się, że sytuacja się trochę zmienia, kiedy przychodzi weekend. Dokładnie. Tutaj tych kajaków na Nidzie jest mnóstwo. My jesteśmy na tym odcinku, który się nazywa Czarna Nida i będziemy pewnie za 2 godziny w Morawicy. I to jest odcinek naprawdę bardzo fajny. Nie taki za łatwy, czyli nie dla amatorów, ale też nie przesadzajmy, nie dla żadnych super wytrawnych, bo można sobie dać radę. Jak się ma takiego kapitana z przodu, jak ja mam, panie Kołek. Panem to bym kiedyś popłynął na kajak. Szanowny panie Kotku, czy nasłuchuje pan, czy słucha pan tego wszystkiego, co dzieje się dookoła was? Tak, oczywiście. Tutaj jestem cały czas bardzo nastawiony na słuchanie natury. Nic tam nie przeszkadza. Tak jak mówiłem, ludzi jak na lekarstwo i słuchamy tego, co dzieje się na rzece. Czyli mamy i pluskającą wodę, bo tutaj jest sporo różnych takich miejsc, gdzie ta woda przyspiesza. Mamy ptaki, mamy niestety właśnie żab. Magda, nie było żadnej żaby do tej pory. To z tymi żabami się porobiło, ja to już od dawna mówię. Ludzie, ratujmy żaby. Ratujmy żaby. Bardzo dziękuję za tę relację. Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu będzie odbierał pan telefon. A jeszcze jedną rzecz panu chcę powiedzieć na koniec. Panie Kołek, wczoraj w Wiślicy widzieliśmy szczątki ludzkie, bo tam są prace prowadzone przy kolegiacie. Takie w 500 lat 2 czy 3 szkielety ludzkie widziałem. Robiło to niesamowite wrażenie. Straszne tak, tematy mam, państwo mi zadali. Jak pan widzi, mam mnóstwo przemyśleń na nasze spotkanie w przyszłym tygodniu. Dobrze. Mam nadzieję, że pan będzie delikatny w tych opowieściach. A teraz szerokiej rzeki panu życzę i pani Magdzie. Do usłyszenia. Tak do jest. Zobaczenia w przyszłym tygodniu. Tu Czarna Nida. Pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiamy również. Redaktor Miau Miau nadawał z terenu, a przed nami fragment utworu Taylora McFerrina, czyli syna Bobiego. Niektórzy mówią, że tam, gdzie zakończył Bobby, rozpoczął Taylor. Myślę o pomysłach na muzykę. To prawie na zakończenie naszego spotkania, bowiem tak jak obiecałem na wstępie, na koniec do godziny 13 muzyka Glenna Millera, ale zagrana przez orkiestrę Edwarda Czernego. Bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia jutro w tonacji trójki. We'll be right back.